نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، رہے نہ کچھ باقی رہے نہ کچھ باقی تا قیامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، صدا ہو اس پر خدا کی رحمت، صدا ہو اس پر خدا کی رحمت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا میلاد زندگی ہے تو کیسے چھوڑیں گے مرتے دم تک، کیسے چھوڑیں گے مرتے دم تک، نبی کا میلاد زندگی ہے تو کیسے چھوڑیں گے مرتے دم تک، اسی سے اپنی جہاں میں عزت، اسی سے اپنی جہاں میں عزت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، صدا ہو اس پر خدا کی رحمت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، زمانے بھر سے ہمیں ہے پیارا، ہماری نسلیں فدا رہیں گی، ہماری نسلیں فدا رہیں گی، زمانے بھر سے ہمیں ہے پیارا، ہماری نسلیں فدا رہیں گی، یہی تو کہتی ہے ساری خلقت، یہی تو کہتی ہے ساری خلقت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، صدا ہو اس پر خدا کی رحمت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، فلک سے اونچا رکھیں گے اس کو، کٹے تو کٹتے رہے یہ بازو، کٹے تو کٹتے رہے یہ بازو، فلک سے اونچا رکھیں گے اس کو، کٹے تو کٹتے رہے یہ بازو، بلندی اس کی رہے سلامت، بلندی اس کی رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، صدا ہو اس پر خدا کی رحمت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، اکھاڑا ہے دکھائے جرت کے ایسے جوہر، دکھائے جرت کے ایسے جوہر، اکھاڑا ہے در نے باب خیبر، دکھائے جرت کے ایسے جوہر، ہمیشہ کہتی رہی شجاعت، ہمیشہ کہتی رہی شجاعت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، صدا ہو اس پر خدا کی رحمت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت، صدائیں گونجی ہے کربلا میں، حسین نیزے پہ چڑھ کے بولے، حسین نیزے پہ چڑھ کے بولے، صدائیں گونجی ہے کربلا میں، حسین نیزے پہ چڑھ کے بولے، یہ سر کٹا کر بچا لی امت، سر کٹا کر بچا لی امت، نبی کا جھنڈا رہے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت صدا ہو اس پر خدا کی رحمت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت ہمارے غازی نکل رہے گے نبی کا پرچم اٹھا اٹھا کر ہمارے غازی نکل رہے گے نبی کا پرچم اٹھا اٹھا کر خدا دے ان کو حسین قوت خدا دے ان کو حسین قوت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت صدا ہو اس پر خدا کی رحمت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت یہ صرف جھنڈا نہیں اجاگر چھپا گے اس میں عقیدہ اپنا یہ صرف جھنڈا نہیں اجاگر چھپا گے اس میں عقیدہ اپنا یہی ہے ایمان کی حقیقت یہی ہے ایمان کی حقیقت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت صدا ہو اس پر خدا کی رحمت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت نبی کا جھنڈا لگے سلامت